muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Premier apeluje do polskich polityków o jedność w sprawie strategii energetycznej. 3 osoby uniewinnione w drugim procesie w sprawie porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Do Sądu Najwyższego docierają kolejne skargi wyborcze. Naliczono ich już 8 tysięcy. Ponadpolityczną zgodę w sprawie rozwoju energetyki proponuje premier. Oferta padła na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Po posiedzeniu Donald Tusk powiedział, że tak jak w kwestiach obronności i bezpieczeństwa, tak i w polityce energetycznej powinien panować konsensus. My, choćby podejmując decyzję o budowie elektrowni jądrowych, podejmujemy inwestycje nie tylko na dziesiątki, a właściwie setki miliardów złotych, ale podejmujemy decyzje, które będą wymagały konsekwencji przez następną dekadę. Nie kadencję, ale co najmniej dekadę. Więc bardzo bym chciał, żebyśmy się umówili z głównymi aktorami sceny politycznej w Polsce. Prezydent, premier, ale także liderzy partii politycznych. Żebyśmy ustalili, że ta strategia energetyczna będzie kontynuowana i będzie wspólną. Bezpieczeństwo energetyczne było jednym z głównych tematów Rady. Jest wyrok w drugim procesie dotyczącym porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Sąd w Płocku uniewinnił 3 oskarżonych, Jacka K. i Eugeniusza D., a także byłego samorządowca Grzegorza K. Pierwszy odpowiadał za porwanie, drugi za udział w procederze, trzeci za wyłudzenie od ojca ofiary 160 tysięcy złotych. Wobec 2 pozostałych oskarżonych sąd zdecydował o karze więzienia w zawieszeniu. Kończy się długie postępowanie, jednak w sprawie porwania i śmierci Krzysztofa Olewnika wciąż jest wiele niewiadomych, mówiła sędzia Justyna Wawrzyńczak. Wycenie sądu pomimo ogromu materiału dowodowego i tytanicznej pracy, którą sąd i strony postępowania wykonały przez ostatnie 3 lata, nie udało się wyjaśnić w tym zakresie w ocenie sądu niczego ponad to, co zostało już ustalone w sprawie, w której prawomocnie skazano sprawców uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Syn biznesmena z branży mięsnej Zdrobina został porwany w 2001 roku. Pomimo wpłacenia przez rodziny okupu, mężczyzna został w 2003 roku zamordowany, a jego ciało zakopano w lesie. Związkowcy Solidarności w PKP Cargo apelują o interwencję do prezydenta i premiera w sprawie zwolnień grupowych. Obawiają się o pracę i przyszłość firmy. W spółce kolejowej szykują się kolejne zwolnienia grupowe. Miała być restrukturyzacja, miało się poprawić. Przewodniczący Solidarności w podlaskim PKP Cargo Bogdan Gierałtowski. Okazuje się, że na 31 lipca ma być zwolniony w PKP Cargo 1041 pracowników. 30% ma być zwolnionych. To kto będzie to pracował? Były pracownik PKP Cargo zwolniony w październiku. Jan Sienkiewicz. PKP Cargo wypłaciło nam częściowo pieniądze, które nam zapewnili w pismach. A to są jubiluszówki, to są poważne pieniądze. Nic się nie dzieje. Dochodzą właśnie te zwolnienia. My, chociaż zwolnieni, to chcemy, żeby ten zakład istniał. Restrukturyzacja PKP Cargo na tym polega, że się tylko zwalnia, nie ma przedstawionych planów restrukturyzacji. Zarządzająca majątkiem spółki Izabela Skonieczna-Powałka oświadczyła kilka dni temu, że związkowcy dostali informację o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, ale to nie oznacza, że zwolnienia w takiej skali zostaną zrealizowane. Ponad 8 tysięcy protestów wyborczych naliczył już Sąd Najwyższy. Nie jest to jeszcze ostateczna liczba, bo trwa wprowadzanie do systemu skarg, które docierały pocztą. Z uwagi na jutrzejsze święto może to potrwać nawet do przyszłego tygodnia, przewiduje Monika Drwal z Biura Sądu Najwyższego. Jak dodaje, na weryfikację czeka kilka tysięcy skarg na przebieg wyborów. To już jest liczba czterocyfrowa, ale chyba się będziemy zbliżać jednak do pięciocyfrowej, no to dojeżdżają do nas kolejne protesty. Zgodnie z przepisami Sąd Najwyższy musi zdecydować o ważności wyborów do 2 lipca. Radiowy apel, który zmienił losy Francji. Nad Sekwaną uczczono 85. rocznicę przemówienia generała de Gaulle'a w studiu BBC w Londynie, wzywającego do walki z niemieckim okupantem. Hołd francuskiemu przywódcy i innym bohaterom wojennym oddały najwyższe francuskie władze państwowe. La flamme de la résistance française. Płomień francuskiego ruchu oporu nie może zgasnąć i nie zgaśnie. Te słowa wypowiedziane 85 lat temu przez generała de Gaulle'a ponownie zabrzmiały podczas państwowych uroczystości. Obchody z udziałem francuskiego prezydenta i premiera odbyły się na wzgórzu Mont Valérien pod Paryżem. miejscu, gdzie dokonywano egzekucji partyzantów. Obecnie znajduje się tam wielki pomnik upamiętniający bohaterów, którzy razem z generałem de Gaulle'em kontynuowali walkę z Niemcami po upadku Francji. W rzeczywistości jego radiową odezwę usłyszało niewielu Francuzów, a nagranie nie zostało zarejestrowane w archiwach BBC. Dopiero po kilku dniach tekst apelu został przedrukowany w brytyjskich i francuskich gazetach, a data 18 czerwca została uznana za symboliczny początek francuskiego ruchu oporu. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szesnasta 5 na zegarze, w studiu Adam Malecki, a to znaczy, że sport w Trójce. Dzień dobry Państwu. W koszykówce emocje sięgają zenitu. W meczu finałowym numer 5 zmierzą się Start Lublin i Legia Warszawa. Walka o Mistrzostwo Polski, która toczy się do 4 zwycięstw, jest zażarta i bardzo wyrównana. Jak na razie jest remis 2-2. Przed dzisiejszym meczem w Lublinie wypowie się trener Startu Wojciech Kamiński. Ja liczę na naszych kibiców, bo wiem, że wypełnią szczelnie globus. No, Legia z ostatnich 14 meczów wyjazdowych wygrała 13, więc to się nie bierze z niczego. Oczywiście my w domu też gramy całkiem przyzwoicie, natomiast w takiej serii, kiedy już zaczęliśmy grać co dwa dni, jest dzień odpoczynku między meczami i kolejny mecz, to nastawienie mentalne, aby nie było tych przerw w koncentracji, będzie najważniejsze. Wyobrażasz sobie taki stan umysłu, wypełnienie globusa? Ja chciałabym zobaczyć to wypełnienie globusa. No to możesz jeszcze zdążyć. O 20.30 w hali Globus rozpocznie się właśnie spotkanie kolejne finałowe w kosza. W siatkówce ruchy transferowe i kierunek Japonia obrany przez polskich zawodników. I to jakich zagra tam kapitan reprezentacji Polski Bartosz Kurek, wybrał drużynę Tokyo Great Bears, a inny reprezentant Polski Norbert Huber zagra w Wolfdogs Nagoya. A w piłce nożnej polskie kluby poznają rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Najważniejszy jest oczywiście Lech Poznań, to mistrz Polski, a będzie walczył o grę w Lidze Mistrzów. Będzie to droga kręta i wyboista, rozpocznie się od drugiej rundy. Kolejorz zagra ze zwycięzcą dwóch meczów, w którym zmierzył się albański Rogozine i islandzka drużyna Breiðablik. Lech pierwsze spotkanie rozegrał u siebie. To teraz zdobywca krajowego pucharu. Legia Warszawa w kwalifikacjach Ligi Europy w pierwszej rundzie powalczy z kazachską ekipą AK Aktobe, a jeśli wygra, to trafią na Czechów z Banika Ostrawa. Jeszcze Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok zagrają w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Wicemistrzowie Polski zmierzą się ze słowacką Žilinou, a Jaga z serbską drużyną FK Novi Pazar. Zatem zapowiada się prawdziwa piłkarska uczta w samym środku lata. Ciekawie też w Barcelonie. Joan Garcia został bramkarzem Dumy Katalonii. Dzieje się więc. Zapewne Wojciech Szczęsny będzie drugim bramkarzem, a Ter Stegen będzie powoli się pakował. Ja to bardzo czekam na tę kobiecą piłkę nożną, więc odliczam. Wszyscy czekamy na to. Ale wiesz, że będzie bardzo ciężko. Rywalki bardzo z najwyższej półki. Jakby było łatwo, to by dziewczyny w to nie grały. Prawda to. No dobrze, a w pogodzie, proszę Państwa, dzisiaj i jutro mocno powieje na północy. Na północnym wschodzie możliwe są słabe, pojedyncze burze. Wszędzie indziej będzie dość pogodnie. Dzisiaj 17 stopni nad morzem, 25 w centrum i na zachodzie, a na południu Polski 28. Zapraszamy do reklamy. W Leroy Merlin wiemy, że drewno potrzebuje solidnej ochrony. Dlatego teraz mamy dla Ciebie dekoracyjno-ochronny impregnat do drewna Jäger 5 litrów z 20% dolewką gratis już za 92,49. Dostępny w 8 gotowych kolorach. Wnika głęboko w strukturę drewna i chroni przed grzybami, pleśnią, glonami oraz mchem. No to pędzle w ruch i raz, dwa, do Leroy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 16. W środę, 18 czerwca, dzień dobry mówią, Krzysztof Sagan, Daniel 22,7 Trójek Leśniewski, Monika Suszek, Aneta Aftoniuk oraz reporterzy redakcji aktualności. Dzieje się dużo, dlatego reagujemy na bieżąco, żeby mieli Państwo właśnie teraz dobre podsumowanie dnia. Co u nas? W pierwszej godzinie zapraszamy do Trójki Bartek Bielecki o rozwodzie Kosiniaka, Kamysza i Hołowni, Karolina Gonet o ewakuacji Polaków z Izraela i podsumuje też obecną sytuację na linii Izrael-Iran i ewentualne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w tę wojnę. Aktualności i dużo dobrej muzyki. To u nas, a zatem zaczynamy. Bartek Bielecki wchodzi do studia, a więc już wiedzą Państwo, że zaczniemy od politycznego newsa dzisiejszego popołudnia, przedpołudnia, dzisiejszego dnia, no bo nowe drogi przed trzecią drogą, prawda Bartek? Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, wszystko się zgadza. No właśnie, po 2 latach Polskie Stronnictwo Ludowe zadecydowało o zakończeniu bliskiej współpracy, jak to się elegancko teraz mówi w tych wszystkich oficjalnych przekazach, z Polską 2050 i padają deklaracje o dobrych relacjach. Ale jednak na te kolejne wybory obie partie będą wybierały drogę osobną. Rozwiedzione są obie partie. No i teraz powiedz, co to zmienia na naszej scenie politycznej? Chciałoby się powiedzieć do 4 razy sztuka, bo właśnie tyle razem przeszło Polskie Stronnictwo Ludowe, tyle razem wyborów przeszło Polskie Stronnictwo Ludowe z Polską 2050. No i następnych wspólnych wyborów już nie będzie, o czym rano mówił prezes PSL-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Bezpieczeństwo i gospodarka to jest, myślę, bardzo mocny wspólny mianownik dla nas. Będziemy wspierać swoje projekty, te, na które się zgadzamy, ale PSL też szykuje się i podejmuje decyzje, które sprawiają zawsze, że jesteśmy gotowi do samodzielnego startu. Padają pytania o styl tego rozstania, bo plan miał być inny, decyzję o końcu współpracy liderzy mieli ogłosić wspólnie. Tak jednak przez przecieki z Rady Naczelnej PSL-u się nie stało. Mimo to marszałek Sejmu i szef Polski 2050 Szymon Hołownia urazy nie chowa, o ludowcach stara się mówić dobrze i zapowiada budowanie tożsamości swojego ruchu. Teraz jest czas niewyborczy przez 2,5 roku, a więc i tak czuję w Polsce 2050 i tak myślę w PSL-u, jest czas na zbudowanie swojej własnej wyporności, swoich własnych elektoratów, odbudowanie się, podciągnięcie taborów, opisanie się na tej przestrzeni, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, a jeżeli w 2027 roku podejmiemy decyzję, że chcemy jeszcze raz iść wspólnie do wyborów, to z naszej strony na pewno taka droga jest otwarta. Chociaż tak jak powiedzieliśmy, obie partie szykują się do startu osobno. Mimo to członkowie obu ruchów przekonują o trwaniu współpracy w ramach koalicji i wspólnie wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka z PSL-u i posłanka Ewa Szymanowska z Polski 2050 tak o tym zapewniali. Byliśmy umówieni na konkretne wybory, te wybory są za nami. Dalej jesteśmy w rządzie i ten rząd tworzymy. Współpraca będzie nadal między nami i lokalnie, i tutaj centralnie w Sejmie. Mam wrażenie, że jesteśmy najsilniejszym spoiwem tej koalicji. Tak dobrej współpracy jak pomiędzy Polską 2050 programowej i Polskim Stronnictwem Ludowym nie ma chyba między żadną z formacji politycznych. Więc myślę, że naprawdę będzie dobrze. No tak, jakby tak dobrze szło, no to dalej by szło, a nie w dwie osobne strony. No ale umowa była na 4 wybory, a teraz jest czas dla siebie. Był czas razem, teraz jest czas indywidualnie. Osobno. Ale zwróćmy uwagę, że takiej zgodności przy rozstaniu to chyba tylko można pozazdrościć. No tak, to tym wszystkim rozwodzącym się parom sugerujemy, ale też będziemy się przyglądać, jak to się dalej potoczy, bo te początki bywają zwykle dobre, a różnie się kończy. A powiedz Bartek, co koalicja dalej na temat tego rozwodu? Spokojny inne jest. Inne strony? Inne strony w tej koalicji raczej są spokojne, jak na przykład przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Według niego po tej decyzji sytuacja zostaje taka sama. Nic nie zmienia w zasadzie w koalicji, bo umowa koalicyjna była pomiędzy odrębnymi bytami. Reprezentacja w poszczególnych ministerstwach czy w komisjach na poziomie parlamentu, kiedy to uzgadnialiśmy. My tak naprawdę negocjowaliśmy osobno i z PSL-em i jako osobny podmiot występowała Polska 2050. Więc to w koalicji i bilans po stronie koalicji jest bez zmian i to tak de facto dużo nie zmienia. Podobne nastroje po lewej stronie, bo tak wypowiada się wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski. Z punktu widzenia koalicji nic się nie zmienia, z punktu widzenia lewicy nic się nie zmienia. No to jest informacja o tym, że obie partie nie chcą startować razem za 2,5 roku. Jak wiemy, polityka jest dynamiczna, ale zmiany, wielkiego rozwodu czy bólu tutaj nie widzę. O poszukiwaniu szalup ratunkowych przez rozbitków mówi poseł Szymon Szynkowski-Welsenk z opozycyjnego Prawa i Sprawiedliwości. Do tego przedstawia swoją wizję przyszłości obu partii. Sądzę, że jeżeli dalej będą trwali przy Donaldzie Tusku, to kontynuacja konsumpcji tych przystawek będzie trwała, a więc ich los w obliczu Towarzystwa Ludożercy jest dość przesądzony. Czyli co, jednak będzie rekonstrukcja rządu premiera Tuska? No ta rekonstrukcja będzie na pewno, no bo o niej mówimy już od kilku dni i tygodni. Pytanie tylko kiedy, nawet dzisiaj Szymon Hołownia sam ubolewał nad tym, że to się jeszcze nie wydarzyło, ale zwracał też uwagę na to, że Przed nami okres wakacyjny, więc na pewno w półtora tygodnia do końca czerwca się to nie wydarzy, ale już w kilka tygodni, może przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta, prędzej możemy się spodziewać jakichś decyzji. Czyli będziemy mieć bardzo, bardzo zajęte wakacje. No ja na pewno. No to i my też będziemy tutaj Państwu głowę zajmować, ale tylko tymi najważniejszymi informacjami, na które warto zwracać uwagę. Przesiejemy dla Państwa ziarna od plew i będziemy o wszystkim informować. Bartosz Bielecki o nowej drodze, trzeciej drogi i o tym słynnym politycznym rozwodzie. Ale już teraz też zapraszam Państwa na 17.40 do Pulsu Trójki, bo tam Michał Jędrkowiak. Trochę szerzej, może z innej perspektywy, a może zechcą Państwo zadać jakieś konkretne pytania komentatorom, którzy w studiu u nas będą, to zapraszam. 22.73 to jest telefon do zadawania pytań, a 17.40 to jest godzina do zapamiętania, jeśli są Państwo ciekawi, co po rozpadzie trzeciej drogi w Polsce może się dziać. A to jest nasza piosenka dnia.

Slimin. Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. Jeszcze było sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. Jeszcze była sylwetka. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Polacy ewakuowani z Izraela już w kraju. Trzecia droga na drodze do rozwodu. Pod gruszą czy w tropikach. Wakacyjny portfel Polaków. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego mocniejszego, to... Vehis. A jeśli modelu sportowego, to... Vehis. A jeśli modelu miejskiego, to... Vehis. Każde auto z salonu brzmi jak Vehis, bo Vehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz JQ J7 od 1519 zł miesięcznie. Sprawdź w oddziałach i na vehis.pl. Witaj w Pepco. Wielka wakacyjna wyprzedaż. Czas start. Ubrania dla całej rodziny, zabawki, dekoracje, produkty do domu i ogrodu, a także akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Możesz myśleć, że przedsiębiorcy zawsze wybierają te same samochody. Lub przekonać się sam, dlaczego coraz więcej z nich stawia na Dacie. Bo to solidne samochody o niskich kosztach utrzymania. Takie, na których możesz polegać. Dacia Duster Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 799 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Dostępna również w wersji hybrydowej. Dacia Duster, samochód roku 2025 w Polsce. Więcej w salonach i na dacia.pl. Halo, biuro obsługi. Proszę pana, co sklep to inaczej. Jakim cudem w różnych sklepach tej samej sieci są różne ceny tych samych produktów? I to nawet w tym samym mieście. Sprawdziliśmy Wrocław. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. W różnych Biedronkach zapłaciliśmy różne kwoty. Różnice wynosiły nawet ponad 24 zł. A w każdym Lidlu ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na lidl.pl/koszyk. Żegnamy reklamy. Minęła 16.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prokurator z Zakopanego wysłał do sądu akt oskarżenia przeciwko 28-letniemu Jakubowi K. Zarzucił mu narażenie 8-letniej córki na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia podczas wyprawy w Tatry. Mężczyzna przyznał się do winy. Grozi mu do 5 lat więzienia. 28-latek zabrał córkę w góry w styczniu tego roku. Zaskoczyła ich zamieć śnieżna. Uratowali ich wezwani toprowcy. Zablokowana Krajowa 16 na Mazurach. W Wierzbinach między Orzyszem a Ełkiem samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jak wstępnie podaje policja, nie ma ofiar, ale uszkodzone pojazdy blokują trasę i 16 jest w tym miejscu nieprzejezdna. 5-cyfrowe liczby protestów wyborczych spodziewa się Sąd Najwyższy. Dotąd zarejestrował ich 8 tysięcy. Kolejne nadchodzą pocztą. Sąd Najwyższy musi zdecydować o ważności wyborów do 2 lipca. Izrael znów atakuje cele w Iranie. Myśliwce zniszczyły Centrum Bezpieczeństwa Wewnętrznego Iranu, oświadczył izraelski minister obrony Israel Katz. Wcześniej Izrael atakował w Teheranie m.in. miejsca produkcji broni i wirówek do wzbogacania uranu. Więcej informacji w Trójce o 17.00. A teraz czas na ekonomię u nas i Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. 8181 zł i 72 grosze. Tyle wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w ubiegłym roku. Jak podał GUS, w porównaniu z 2023 wzrosło nominalnie o ponad 13,5%. Najmniej zarabiano w branży zakwaterowanie i gastronomia, najwięcej w informacji i komunikacji. W maju średnia cena koszyka zakupowego wyniosła 316 zł. To oznacza, że zakupy były o trochę ponad 4 zł, czyli o niecały procent tańsze, mówi Kamil Kruk z ASM. Majowy spadek średniej wartości koszyka najprawdopodobniej wynika z czynników sezonowych, m.in. niższych cen świeżych warzyw, takich jak pomidory, oraz intensyfikacji działań promocyjnych prowadzonych przez sieci handlowe. Obniżka ta nie musi jednak oznaczać początku trwałego trendu spadkowego. W kolejnych miesiącach okaże się, czy presja inflacyjna wynikająca z rosnących kosztów energii, transportu i wynagrodzeń ponownie zacznie wpływać na wzrost cen detalicznych. Inspekcja Handlowa skontrolowała 629 lokali gastronomicznych i aż w 2/3 z nich wykryła nieprawidłowości. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. braku cennika, a jak mówi Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, konsumenci muszą dostać jasne informacje o cenach. Cenniki muszą podawać pełne nazwy potraw wraz z ilością i gramaturą. Ona szczególnie odgrywa ważną rolę w wakacje. Konsumenci mają bardzo różne doświadczenia, jeśli chodzi o smażone ryby. Pamiętajmy o tym, że gramatura powinna dotyczyć dania po przygotowaniu, a nie przed przygotowaniem. Konsument powinien otrzymać cennik przed złożeniem zamówienia. To kolejna rzecz. Jeśli posiłek był niezgodny z zamówieniem, nieświeży, zbyt mały, czegoś w nim brakowało albo został użyty inny składnik niż deklarowany, to usługę gastronomiczną też można reklamować. A kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce za 2 godziny. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, a miejscami przelotny deszcz. 10-11 stopni na północy, 13 w centrum, 16 na południu. Uwaga nad morzem, porywisty wiatr. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. U nas już za chwilę podsumowanie tego, co się dzieje na linii Izrael-Iran. And you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Smashed human bone. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy. Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet, and the first lost lad to go under the sun. Komentują Państwo sytuację w koalicji politycznej. Martwię się tym, co dzieje się na naszej scenie politycznej i że w ten sposób zachowują się koalicjanci, na których wszyscy głosowaliśmy. I wydaje mi się, że po odejściu, po rozłączeniu się tej koalicji szykujecie, szanowni panowie, mówię do liderów partii, nie będę wymieniał jakich, wygraną Prawo i Sprawiedliwości w następnych wyborach. A jeżeli PiS wygra następne wybory, to zapewniam was, że zajmą się tylko zamykaniem was do więzienia. Więc obudźcie się, jeśli jest to możliwe. 16.38 na zegarze. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. I u nas teraz czas na podsumowanie sytuacji między Izraelem a Iranem. Dlatego, że to już szósta doba konfliktu izraelsko-irańskiego. Sytuacja w regionie jest dynamiczna. Podobnie zresztą jak dyskusje międzynarodowe. I to nasze podsumowanie, mam nadzieję, że pomoże Państwu zorientować się w bieżącej sytuacji. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał Iran do kapitulacji i podkreślił, że jego cierpliwość się kończy. Krzysztof Płomiński, były ambasador w Iraku i Arabii Saudyjskiej w rozmowie w Pulsie Trójki, podkreślał, że Stany Zjednoczone na razie kierują swoje poparcie w stronę Izraela. Z tych sygnałów, które napływają z Waszyngtonu, wynika, że administracja amerykańska widziałaby taką możliwość zawieszenia broni, ale w zasadzie z tego, co można zrozumieć, na warunkach całkowitej kapitulacji Iranu. Czy Iran jest do tego gotowy? Z pewnością nie. Co więcej, Iran już zapowiedział, że odpowie Stanom Zjednoczonym tak samo, jak odpowiedział Izraelowi, jeśli USA bezpośrednio włączą się w izraelskie ataki. Odpowiemy Stanom Zjednoczonym tak samo jak Izraelowi. Odpowiemy stanowczo i powstrzymamy agresję z każdej strony, czy to Izraela, czy USA. Tak mówił Ali Bahraini, irański ambasador przy ONZ. Do tej pory Stany Zjednoczone w konflikcie izraelsko-irańskim podjęły jedynie działania pośrednie. Pomogły między innymi w zestrzeleniu irańskich rakiet skierowanych na Izrael. Według chcących zachować anonimowość amerykańskich urzędników, Stany Zjednoczone rozmieszczają więcej myśliwców na Bliskim Wschodzie i zwiększają liczbę innych samolotów bojowych. Ostatniej nocy Izrael zaatakował około 20 celów w Teheranie. Rzecznik Sił Obrony Izraela, generał brygady Efi Defrin, przekonuje, że trwająca już szósty dzień operacja wojsk izraelskich ma na celu zniszczenie irańskiego programu nuklearnego i usunięcie zagrożenia dla egzystencji państwa Izrael. W nocy samoloty sił powietrznych, wyposażone w dokładne instrukcje wywiadowcze, wykonały serię precyzyjnych uderzeń w Teheranie. W intensywnym ataku lotniczym wzięło udział ponad 50 maszyn. Trwał on ponad 3 godziny i obejmował 3 fale uderzeń. Mamy jasne cele. Usunięcie zagrożenia egzystencjalnego dla państwa Izrael, uderzenie w program nuklearny, we wszystkie jego komponenty i znaczne uszkodzenie zestawu rakiet. W atakach odwetowych na Izrael Iran użył m.in. pocisków hipersonicznych. Według izraelskiego rządu od piątku z Iranu wystrzelono ponad 400 rakiet i setki dronów. Od tego czasu w Iranie zginęły co najmniej 224 osoby, głównie cywile. Irańskie ataki odwetowe zabiły 24 osoby w Izraelu i raniły ponad 800. Tysiące osób ewakuowano. U nas w Zapraszamy do Trójki już za chwilę więcej o ewakuacji Polaków z Izraela. 16.45. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. I newsowo, przynajmniej we wiadomościach, pozostajemy na Bliskim Wschodzie. I zaznaczam to, że tylko we wiadomościach, dlatego że teraz materiał o tym, jak Polacy z regionu wracają. Bo wracają różnymi trasami. Część powróciła dzisiaj, inni są jeszcze w drodze, także z Iranu, przez Azerbejdżan i Jordanię. Chociaż ta sytuacja jest niepewna, turyści, zwłaszcza ci korzystający z ofert biur podróży, na razie nie mają powodów do niepokoju. A o szczegółach Karolina Gonet. Pierwszy samolot z grupą ewakuowanych Polaków wylądował dzisiaj na Okęciu. To grupa, która zdecydowała się na wyjazd z regionu przez terytorium Egiptu. Jutro z Ammanu wystartuje kolejny samolot, tym razem z drugą grupą obywateli ewakuowanych z Izraela. A o tym, ilu Polaków pozostanie w Iranie, mówi wiceminister spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys. Tych, którzy się z nami skontaktowali i z którymi jesteśmy jakoś posieciowani, to będą już tylko 3 osoby. Chcielibyśmy zakończyć tę operację bezwzględnie w tym tygodniu. Zakładamy, że jeśli nie będzie wielkiego zainteresowania kolejnymi lotami, to być może nawet jutro. Jeśli będzie potrzebny kolejny lot, to najpóźniej w weekend chcielibyśmy go zrealizować. Pomimo napiętej sytuacji w regionie, biura podróży nie odnotowały spadku zainteresowania wyjazdami. Nie mieliśmy jak do tej pory ani jednego takiego przypadku. Maciej Nykiel, biuro podróży Neckera. Mają oczywiście swoje obawy dotyczące tras przelotu samolotów, którymi podróżują z Polski, ale tutaj uspokajamy. Kontrola ruchu lotniczego przesunęła wszystkie trasy samolotów lecących z Europy w kierunkach bliskowschodnich i dalej azjatyckich, bardziej na południe. Rezerwacje wakacyjne zarówno do Egiptu, Jordanii, jak i Emiratów są realizowane zgodnie z planem. Myślę, że będzie wszystko na razie bez wielkich zmian, przynajmniej w najkrótszym okresie. Dr Adam Karpiński, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Zarówno Egipt, jak i Turcja bardzo mocno nastawiły się na rozwój turystyki, więc zrobią wszystko, aby turyści byli bezpieczni. Spokojni mogą być uczestnicy wyjazdów z biur podróży. Za ich bezpieczeństwo odpowiada organizator. Inaczej jest w przypadku osób podróżujących na własną rękę. Głęboko bym się zastanowił nad wyjazdami w miejsca, które są objęte walkami, bo tam wręcz MSZ zakazuje podróżowania, jak również do krajów ościennych. Zachęcamy do zachowania spokoju i podejmowania decyzji o podróży zgodnie z wcześniej zaplanowanymi rezerwacjami. Katarzyna Turosieńska, rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki. Jak przy każdej zagranicznej wyprawie, warto zapoznać się z aktualnymi informacjami, które publikuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na ten moment brak jest jakichkolwiek przesłanek do odwoływania wakacji w Egipcie. MSZ przypomina, że każda podróż do krajów objętych konfliktem powinna być dobrze przemyślana, a turyści niezależnie od formy wyjazdu powinni zarejestrować się w systemie Odyseusz. Na razie nie ma powodów do nerwowych ruchów, ale warto być czujnym, zwłaszcza jeśli podróżujemy na własną rękę. Ministerstwo i turoperatorzy na bieżąco monitorują sytuację, a turystom pozostaje śledzić komunikaty i zachować zdrowy rozsądek. 22 i 7 trójek to jest telefon do popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki i korzystają Państwo z niego. To jest cytaty, którzy się tam interesują, czy będzie wojna, czy nie będzie. Patrzą, jak wzrasta zapotrzebowanie na pizzę i wszelkiej maści restauracje. I się okazuje, że ten wskaźnik teraz skoczył mocno do góry. To jest mierzone w okolicach Pentagonu. A to dlaczego? Coraz więcej ludzi przyjechało, coraz dłużej siedzą. I'm seeing stars everywhere I go. A ta pizza masowo spożywana teraz w Pentagonie to z ananasem? Jak Państwo myślą?